الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو بھائی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر اچھا اس سے پہلے مومنین کو کافرین کے ساتھ موالات اور دوستی سے ڈرایا گیا ہے اور حکم ہے کہ ایسا نہ کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت وہ کافرین اور مخالفین کے احوال میں تان کی متضمن تھی, اور یہ چیز چاہتی ہے کہ وہ آپ کے اتباع اور آپ کے لیے دشمنی رکھیں گے. تو اس آیت میں دعوت اور تبلیغ کا حکم ہوا ہے اگلی آیت میں, اور وعدہ دیا اللہ نے کہ تم تبلیغ نشر و اشاعت دین میں کمی نہ آنے دو, اللہ تمہاری حفاظت اور مدد کرے گا, اور کوئی مخالف وہ تمہارا بال بھی نکا نہ کر سکیں گے. امام کائنات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, اور اہل کتاب کے جو عقائد فاسدہ ہیں خصوصاً نصارہ کے, ان کے متعلق جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یا ثالث و ثلاثہ کے قائل ہوئے ہیں, ان کا قاطع دلائل اور براہین سے اگلی آیتوں میں رد کیا جا رہا ہے. اور اس آیت کے متعلق اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے اللہ نے رسالت دے کر بھیجا تو دل میں میرے بڑی تنگی آئی, اور میں نے پہچانا کہ لوگ تو میری تکذیب کریں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے. اگر تم نے نہ پہنچایا پورا پورا تو پھر گویا کہ تم نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا, رسالت کو ہی نہیں پہنچایا. اللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آدمی صحابہ کے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آپ کے آس پاس رہتے تھے, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام رات اپنے گھر میں آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی, اس قسم کا خوف و ہراس پیدا ہو رہا تھا, تو ہتھیاروں کا کھڑک سنا, آپ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی میں سعد بن ابی وقاص ہوں. کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تمہاری چوکی داری کے لیے آیا ہوں, رات تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں, تو دشمن کو پتا نہیں رکھ دیا جائے. تو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو بڑی آرام اور راحت کی نیند آ گئی. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کہہ دیا جو آپ کے خیمے کے آس پاس حفاظت کرنے والے کی, فرمایا ان سر ہوا یو الناس فقط آسمان اللہ, چلے جاؤ, مجھے اللہ نے محفوظ کر لیا, بچا لیا, دشمن اب مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. تو یہ ہے آیت کا مطلب. لیکن آل تشیع حضرات اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں, خم غدیر کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں خم غدیر پر نبی علیہ السلام نے 2 لاکھ 2.25 لاکھ صحابہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے سر مبارک پر تاج خلافت رکھ دیا اور خلافت کی پگڑی پہنا دی, اعلان ہو گیا اللہم وال من وال علی وعد من عاد علی من کنت انا مولا علی المولا اللہم وال من وال علی وعد من عاد علی. اس روایت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اصل حقیقت تو یہ ہے کہ گرتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, لیکن یہاں تنکے بکا بھی نہیں. بات سمجھا گی؟ کبھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں جو پیچھے پڑتے ہیں اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ, اور کبھی اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں, قمِ غدیر کا واقعہ پیش کرتے ہیں. اس طرح کہ حضرت جب حجت الوداع سے واپس آئے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان قمِ غدیر ایک مقام, تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا گیا تھا, اور کچھ ان کے ماتحت لوگ جو تھے انہوں نے کچھ بھیجا, قسم کی شکایات کی حضرت سے خمِ غدیر کے موقع پر. تو حضرت علی نے, ہاں امام کائنات نے یہ سمجھ کے کہ علی کی یہ بے جان شکایات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح بے جان شکایات کرتے رہیں ماتحت لوگ تو اس کے نتائج صحیح نہیں نکلیں گے. اس بنا پر حضرت نے اس کا رد کیا اور فرمایا سن لو, من کن تو انا مولا ہو علی گن مولا ہو, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اللہم والم والا علی واد مناد علی, اللہ اس شخص کو تو بھی دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے, اور اللہ اس کو دشمن رکھ اپنا جو علی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, تو بھی اس کو اپنا دشمن سمجھ. تو اب یہ لفظ جو ہے مولا کا لوگ نکالیے, جمی لغات اب دوربین لگا کے دیکھیے کہیں خلیفہ کا معنی لغت میں مولا کا ہے. اس کے بڑے معنی آئے, اس کا معنی غلام کردہ آزاد کا ہے, غلام آزاد کرنے والے کا آیا ہے, اس کا معنی چچا کے بیٹے کا آیا ہے, اور اس کے بڑے معنی آئے دوست کا آیا ہے, لیکن اس کا معنی دوسرا خلیفہ کا یہ نہیں آتا. اور پھر یہ لفظ مشترک ہے, مشترک المعانی ہے یہ لفظ. بھائی الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک متحد المعانی ایک مشترک. ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا ایک ہی معنی, اور کچھ لفظ ایسے آئے ہیں عرب میں جس کے کئی کئی معنی. جو مشترک المعانی لفظ ہوتا ہے نا, اس کے معنی کے تعین کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے, قرینے کے بغیر اس کا معنی متعین نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ ہے نا, اس کا معنی جاسوس کا بھی ہے, اس کا معنی آنکھ کا بھی ہے, اس کا معنی چشمے کا بھی ہے, اس کا معنی سونے کا بھی ہے, کئی معنی ہیں اس کے. اب جب آپ کہیں گے رائے تو بھی اے نہیں آ, تو یہ رویت قرینہ ہے کہ یہاں آنکھ کے معنی میں شریف تو میرا حاضر ہے, یہ شریف تو قرینہ ہے کہ اس کا معنی چشمے کا ہے, اور اس کا معنی گھٹنے کا بھی ہے, اور اس کا معنی جاسوس کا بھی. اخبار نہیں حاضر ہے نو, یہاں اخبار نہیں قرینہ ہے کہ یہاں جاسوس کے معنی میں. تاحال مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مشترک لفظ کا معنی متعین ہوگا قرینے کو, اور یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ عداوت کا. اللہ موال من والا علی و آد من آد علی, اب اس سے بڑا قرینہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عداوت اور ولایت کی آپس میں تقابل ہے نا, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دوست رکھ, اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ. تو اللہ من کن تو مولا علی مولا, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہاں خلیفہ کا معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں خلیفہ کا معنی ہو سکتا ہی نہیں. اور پھر نمبر دو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے رہے, اللہ کی طرف سے پیغام آتے رہے کہ علی کی خلافت کا لوگوں کو بتاؤ, لیکن اللہ کے نبی کچھ محسوس کرتے رہے, اگر میں بتایا تو آپ کو ڈر تھا تو آپ پھر بتا نہ سکے. تو پھر اس کا مطلب اللہ بھی نعوذ باللہ ڈر گیا. اللہ نے یہ بھی تو پھر بول مول بات ہے نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, تو یہاں خلافت کا نام ہے, اس سے خلافت کا معنی کیسے لیا گیا؟ یہ تو ما انزل تو سارا قرآن ہے. سمجھائی بات کی؟ اس واسطے یہ زبردست تومت ہے اور قرآن کو بذیت اطفال بنانے کے مترادف ہے. خود امام کائنات پوچھ رہے ہیں حضرت عباس کو جلال یون اٹھا کے دیکھیے میں کون کون سی روایت پیش کروں, کس کس روایت کو پیش کروں میں. حضرت کے پاس شیعہ کی کتاب ملا باقر حیات القلوب میں ہے کہ دو شخص اریت بن قیس اور آمد یہ دو رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے برے ارادے کے ساتھ, یعنی آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے. آپ آ گئے, آپ کے پاس آئے تو وہ ذہن درست ہو گیا. عامر نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے کیا ملے گا. فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کو پھونک ہیں وہ تجھے ملیں گے, جو ان پر عید ہوتے ہیں وہ تجھ پر عید ہوں گے. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے آپ نے فوت ہونے کے بعد خلافت دے دو تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. فرمایا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے گا دے گا. ادھر 200,000 صحابہ میں پگڑی خلافت کی بنا چکے ہیں اور اللہ کا نبی فرمایا ہے شیعہ کی کتاب ہے کہ یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں. اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عباس پوچھتے ہیں علی آج نبی علیہ السلام کا کیا حال رہا. حضرت کیجیے آج تو بہت اچھا الحمدللہ تندرست ہے. فرمایا بات پھر اس کا مانا ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہونے والے ہیں, کیونکہ ہم پر معاشر میں ایسا ہی ہوتا ہے, لمبی بیماری کے بعد فوتگی کے وقت ہم تندرست ہوا کرتے ہیں. آپ حضرت اتنے دن بیمار رہے اب تندرستی یہ جی علامت ہے حضرت کے فوت ہونے کی. چلو اللہ کے نبی سے جا کے فیصلہ پوچھ لے کہ اللہ کے نبی فرما دیں کہ خلافت کس میں ہوگی. اگر ہم بنو ہاشم میں آئے گی تو پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا, اگر بنو ہاشم میں سے کسی کو نہ ملے گی تو پھر اللہ کے رسول جو خلیفہ بنے گا اس کو ہمارے متعلق کہہ جاؤ کہ وہ ہمارے خیالات رکھے, ہمارا خیال رکھے. حضرت علی کہتے ہیں نہ نبی علیہ السلام کے پاس خلافت کا نام نہیں چھیڑنا. سمجھا نہیں, بازار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی نمبر ہی نہ ہمارا آئے گا. تو بہرحال حضرت علی نے روکا, اگر 200,000 / 250,000 صحابہ میں تاج خلافت حضرت علی کے سر مبارک پر رکھا گیا ہے تو حضرت عباس کو یہ بات کرنے کا کیا مطلب. اور پھر شیعہ کی کتاب جلال العیون میں ہے کہ حضرت نے فوت ہونے سے پہلے حضرت عباس کو کہا کہ میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے. اس نے کہا میں تو بوڑھا آدمی ہوں, عیالدار ہوں, میں نہیں اٹھا سکتا. پھر علی سے پوچھا تم اٹھا سکتے ہو, اگر خلافت دے چکے ہوتے تو پھر کہتے تم خلیفہ ہو اور تم نے بیٹھ کے خلافت کرنی ہے. اور فرما دیتے یہ گول مول باتیں کرتے رہے. بلکہ شیعہ کی کتاب تفسیر قمی مجمع البیان وغیرہ میں اٹھا کے دیکھیے سورہ تحریم کا شان قدسی حدیث ہے شیعہ کی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو کہا جلیل خلافت بعدی ابو بکر بعدہ ابو کے عمر کو. حفصہ بات لمبی یاد ہوتی ہے نا, میں ٹائم کوئی نہیں ہے. حضرت افسہ کی باری کے دن نبی علیہ السلام نے حضرت افسہ عشاء کے بعد اپنے والدین کے گھر میں تھوڑی دیر چلی گئی, پیچھے سے ماریا کتیا سے آپ ہم بستر ہو گئے حضرت عائشہ کے افسہ کے گھر میں ان کے بسترے. اور بی بی افسہ آئی تو ان کو پتہ چلا, اس نے بڑے رنج کا اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا افسہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, کسی کو بتانی نہیں. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد تیرے ابا جی خلیفہ. یہ قدسی حدیث ہے شیعہ کی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے, جلیل خلافت آبادی ابو بکر تم ابو کے عمر. بات سمجھ آگی کہ نہیں آئی. اور اگر ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تاج خلافت پہنا دیا تھا 125,000 / 150,000 صحابہ میں, تو جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کی کتاب اسی جلال العیون میں وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی نے اپنی ایک طرف حسین کو لیا, ایک طرف حسن کو لگایا رضی اللہ عنہ, اور ایک ایک مدینے کے گھر میں گئے کہ مجھے ووٹ خلافت دو, تو چار ووٹ کے بغیر کوئی ووٹ نہ ملے. میں پوچھتا ہوں یہ حضرت علی کی توہین کتنی بڑی توہین ہے کہ صرف چار ووٹ. تم طالب علم ہو لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے دیہ میں کھڑے ہو جاؤ خلاف, آپ ممبری کے لیے چار ووٹ تو تمہیں بھی مل جائیں گے. علی کا نعوذ باللہ من ذالک اتنا ہی قدر تھا. بلکہ ایک روایت میں تین ووٹ ملے، ایک میں چار ملے، چار ووٹ حضرت علی کو ملے. ہاں یہ کتنی بڑی غلط بات ہے. حضرت علی کی اس سے بڑی توہین اور ہو سکتی ہے کہ علی مرتضی شیر خدا داماد رسول اور حسن حسین کے ابا محترم اور ووٹ پورے مدینے میں سے چار ملے؟ حضرت علی نے کیا کتائی کی تھی کہ حضرت علی کو چار ہی ووٹ پورے مدینے میں ملے اور سارے ووٹ ابو بکر صدیق کی جھولی میں چلے گئے، انصار کے بھی اور مہاجرین کے بھی. اور اگر ایسا ہی تھا تو شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں روایت ہے کہ حضرت کی فوت کے بعد حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان حضرت علی کو کہتے ہیں، علی اب موقع ہے خلافت کا کینڈیڈیٹ بن جاؤ، خلافت کے دعوے دار بنو، دعویٰ کرو. تو علی مرتضیٰ فرماتے کہ مجھے آپ کو پتہ نہیں پونے دو لوگ صحابہ میں خلیفہ بنا چکے ہیں، اللہ کے نام مزید دعوے کا کیا مانا. بلکہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کشتی سلامتی کی کشتی ہے، اس میں اسوار ہو جاؤ. اب میں اگر خلافت کا دعویٰ کر دوں تو میری مثال کزار ایک ہی گارے مل کے ہی ایسی ہے جیسے کہ کسی کی زمین میں غاصبانہ قبضہ کر کے زراعت کرے، اور میری مثال ایسی ہوگی جیسے کہ پھل کے پکنے سے پہلے پھل کو توڑ دیا جائے. شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ پہلے ہی سے میں روایت موجود ہے. کون کون سی روایت پڑھوں؟ بہرحال کبھی گرتے ہوئے کہ تنکے کا سہارا، لیکن یہ تنکا بھی جانے، کبھی حدیث کردار کو پیش کرتے ہیں، کبھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں، کبھی اس آیت انما ولیکم اللہ کو پیش کرتے ہیں. وہ کہنے لگے بھائی بلک ماؤن دلہ سے بڑھا دے، بلک خلافت علی جی نا، کہ لوگوں کو کہو کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ بلک ماؤن دلہ، ماؤن دلہ خلافت علی کو کہتے ہیں. جی ہاں، تو ماں کدھر لے جائے گا؟ ہاں جی، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ بھائی وقت نہیں ہے کہ میں اس پر مزید بات کروں، البتہ یہ تمہیں فل اجازت ہے، کوئی اس مسئلہ میں اشکال ہے یا ان کی کوئی دلیل ہے بڑی توپے توڑ تمہارے ذہن میں تو ادھار نہ کرنا. آگے جی بات. ہاں جی، یہ اس کو کہتے ہیں نادان دوست دانا دشمن سے بہتر ہوتا ہے، دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے. یہ حضرت علی کی خلافت کا چوتھا نمبر بھی ہضم کرنا چاہتے ہیں یہ مولوی صاحب. بات سنو، آپ کو معلوم ہے کہ ہارون علیہ السلام پہلا فوت ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام؟ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے اللہ کے بندے. آپ چوتھے نمبر کو بھی عزم کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کریں. اچھا نمبر دو، بات یہ ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، روایت موجود ہے لیکن دوسری روایت بھی موجود ہے کہ اگر حضرت علی خلیفہ ہوتے پورے مدینے پر تو پھر امام مسجد نبوی کی امامت کس کا حق تھا؟ بولو تو کون کراتے تھے؟ اور پورے شہر کی کوتوالی اور رکھوالی کون کر رہے تھے؟ محمد بن مسلم. ان حدیث سے وضاحت ہو گئی کہ حضرت نے فرمایا علی میں بھی جا رہا ہوں، ہمارے گھروں میں تو ہمارا خلیفہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے پھر، شکر ہے کہ سمجھ سے آ گئی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء فیما اعتقد، ان کی کتابیں لے کے کوئی رٹ رٹ کے آیا کرو نا دلائل. کہ یہ دلے وہ لڑکا کرتا حنفیت کے دلے. اچھا جی کون یہاں والا کتاب لسم والا شہنا تب کیوں تھوڑا تھا جی کہہ دیجیے اہل کتاب نہیں ہے تم کسی چیز پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات کو اور انجیل کو. فرمایا کہ بما انزل الیکم من ربکم اور ہر اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی. والا یزید اللہ کثیر من ما انزل الیک من ربک تو بھی انا کفر فلا تاسبکو من کافرین. اور البتہ بڑھا دے گا وہ بڑھا دے گی وہ چیز جو طرف تیری نازل کی گئی ہے تیرے رب کی طرف سے تمہیں طغیانی میں اور کفر میں. فرمایا بڑھا دے گی بہت سارے لوگوں کو ان میں سے وہ چیز جو نازل کی گئی ہے طرف تمہاری تمہارے رب کی طرف سے طغیانی میں اور کفر میں. پس آپ مت غم کھائیں کافر قوم پر. یعنی مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جون جون قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان کی تکذیب کر کے اپنے کفر اور طغیانی میں بڑھ رہے ہیں انکار کر کے امام کائنات کا اور اس ان اللہ کی آیات کا. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابرون والصائمون امنوا بالله واليوم الاخر وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. ہاں یہودوں میں نے یہودی ہونا بھی توبہ طائب ہونا بھی جیسے ہدنا الیک وہاں اس کا معنی ہے تبنا کا ہم توبہ طائب ہو گئے. اچھا جی فرمایا والصابرون اور بے دین لوگ اور نصارہ اور جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں دن آخرت پر اور انہوں نے صالح عمل کیے ہیں فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہ ہوگا مات سے بلا ہوں یا کر ان مافات پر کو غم نہ کھائیں گے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. البتہ تحقیق ہم نے پکڑا بنی اسرائیل سے پختہ عہد اور بھیجا ہم نے ان کی طرف رسولوں کو. جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھا کوئی بھی رسول آتا تھا ایسی شریعت لے کر کہ ان کی جانے نہیں چاہتی تھی. فریقن فرمایا ایک فریق کو انہوں نے رسولوں کے ایک فریق کی انہوں نے تکذیب کی اور فریقن یقتلون اور ایک فریق کو وہ قتل کرتے رہے. دیکھو ایک باب ہے ہوایاوی حویجن ایک باب ہے ہاوے یا یاہوا سمجھا گی. ہاوے یا یاہوا کا معنی چانا محبت رکھنا جیسے تم نے ہماسے میں پڑھا ہوا یا مار رکھ بل جمانی نہ مسلم جنیب جسمانی بے مکہ تھا موسیٰ. تو یہ ہاوے یا یاہوا باب ہے اور تاہوی بہر ری ہو فی مکان سے وہ زارا وغیرہ وہ باب ہوا یا بھی. تو یہ اس کا معنی کیا نہ محبت نہ کرنا جس کو نہیں پسند. یعنی آزاد منش لوگ کب شریعت کی پابندیاں برداشت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا. اچھا تو فرمایا حاسب اللہ تکون فتنہ فعمو وسمو ثم تاب اللہ علیہم ثم عمو وسمو کثیر من اللہ کثیر بما یعملون. اللہ رب العزت نے فرمایا اور انہوں نے گمان کیا یعنی بنی اسرائیل نے کہ انہیں کوئی آزمائش نہیں پہنچے گی یا فتنہ کا معنی عذاب کا. ذوقوا فتنتکم جیسے اس آیت میں آیا ہے چکھو اپنا عذاب. تو فرمایا بنی اسرائیل نے گمان کیا کہ انہیں کوئی آزمائش کوئی عذاب نہیں پہنچے گا یعنی انبیاء کے قتل کرنے سے. ہاں جی تو وسم اور وہ حق سے بہرے ہو گئے. یہ بطور تشبیہ کے کلام کی جا رہی ہے نا ایسے کیا جیسے اندھے اور بہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیدھے راستے کو نہیں پاتے. فرمایا سما امو وسمو پھر وہ بہرے ہو گئے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے کثیر منہم بہت سارے لوگ ان میں سے. فرمایا واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ساتھ اس چیز کے جو عمل کر. یعنی انہوں نے اندھا یعنی جیسے ایک اندھا اور بہرا کام کرتا ہے اس طرح انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کی تکذیب کی اور کسی کو جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا, پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا ہے, ثم تاب اللہ علیہ, پھر اللہ نے ان پر ان کی توبہ قبول کر لی. تو یہاں کلام میں ذرا حذف ہے, اس کا معنی ہے کہ ان کے متعلق جب یہ فتنہ واقعہ ہوا تو وہ پھر توبہ طائب ہو گئے, جب ٹھوکر لگی وہ بنو مال کا کہ وہ غالب آئے اور یہ ان کو تباہی بربادی مچا دی ان پر, تو پھر انہوں نے توبہ طائب ہوئے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, اور پھر ثم عمو وثم کثیر منو, پھر ایک جب یہ خوشحالی میں ہو گئے, ان کے حالات کسی طرح درست ہوئے, تو پھر وہ اسی طرح اندھے اور بہرے ہو گئے, اور انہوں نے یہ دھمکی ہے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی نصارہ کے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنے گمراہانہ عقائد بن گئے. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم اور ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما باب النار وما للظالمین من انصار, یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے, اور حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ اے بنی اسرائیل عبد اللہ اللہ کی بات کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے, بے شک شان یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے اللہ نے اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہے. دیکھو یہ حضرت قرآن پاک مہیمن ہے, قرآن پاک نگران ہے پہلی کتابوں پر, پہلی کتابوں میں ایسا نہیں تھا, اور حضرت مسیح علیہ السلام کے کئی سو سال بعد یہ عقیدہ انہوں نے اختراع کیا. تفصیلی بات بڑی لمبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ الہ ماننے لگے, اور بعض ان میں سے ایسے ہو گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ماننے لگے, بعض ایسے ہو گئے جو ثالث ثلاثہ ماننے لگے, اور چند ایک لوگ وہ بھی تھے جو اللہ کی توحید کے قائل رہے. فرمایا افلا یتہاں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد, یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے, پر نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ واحد اللہ. وَإِلَّمْ يَنْتَهُ, اگر یہ بات نہ آئے اسی سے جو یہ عقیدہ غلط کہہ رہے ہیں, لَا يَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو البتہ چھوئے گا کافر لوگوں کو ان میں سے عذاب الیم دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیا پس یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی بخشش نہیں طلب کرتے؟ اگر کرے اپنے گناہوں سے توبہ تو طیب ہونا چاہے اور بخشش طلب کرے تو پھر واللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے, اب بھی نہیں بخشے گا. فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلق من قبل وہ صدیقہ کانا یعقل عن الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انہا یفکون. فرمایا مسیح ابن مریم وہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قد خلق من قبل رسول تمام وہ انبیاء جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا وہ ان کے فوت ہونے سے پہلے گزر جائیں گے. فوت چلو خلق کا منع فوت ہونا کا مرضائی کرتے ہیں کرو, قد خلق من قبل رسول ان کے فوت کی سے پہلے ان کی زندگی میں جتنے اللہ کے رسول ہیں سب فوت ہو جائیں گے. وہ ام صدیقہ اور اس کی ماں بڑی سچی تھی, کانا یا کلانی تواما ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھ تو کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے آیات کو, پھر دیکھ تم کہاں پھیرے جاتے ہیں. یعنی میں نے پیچھے اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ یہاں الفلام میں سگرات تھا, اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جتنے اللہ کے نبی ہیں سب کا فوت ہونا ضروری ہے اور یہ اللہ کی خبر ڈیوٹی نہیں ہو سکتی, لہذا عیسیٰ علیہ السلام امام کائنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوں گے. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ کہتے ہیں دیکھو جی کانا یعقلان الطعام حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کھانا کھایا کرتے تھے, تو اب کھانا نہیں کھاتے, مریم علیہ السلام فوت ہوگی کھانا نہیں کھاتے, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا نہیں کھاتے کیونکہ فوت ہو گئے. بھئی کسی کے ایک شخص کے کسی کام ترک کرنے کی وجہ دوسرے کی ترک بھی ہمیشہ وہی ہوا کرتی ہے. یہ کہاں کا قاعدہ کھل گیا ہے؟ اللہ رب العزت تو اس حوالے سے الوہیت عیسیٰ کا ابطال کر رہے ہیں. نہیں بات سمجھائی؟ کانا یا قلان اتحامہ بول کے اللہ الوہیت عیسیٰ کو باطل کر رہے ہیں. اگر عیسیٰ ابن مریم الہ ہوتے تو وہ کھانے کے محتاج ہوتے، جیسے ان کی والدہ ماجدہ. اگر وہ تیسرا اکنوم ہوتی تو وہ کھانے کی محتاج ہوتی. تو یہ یا قلان اتحام کہنے سے مطلب کیا ہے؟ ابطال الوہیت عیسیٰ علیہ السلام، ابطال عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث و ثلاثہ ہونے کا ابطال، اور اما مریم کے ثالث و ثلاثہ ہونے کا ابطال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا ابطال. اللہ کھانے کا محتاج ہے، تو اللہ کا اگر بیٹا ہو تو وہ کھانے کا محتاج ہوگا. تینوں دعوے ختم ہو گئے. سمجھائی نا بات کی؟ یہ مقصود ہے آیت کریمہ کا. فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ بالکل سمیع علیم. کہہ دو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی چیز کی جو نہیں ہے مالک تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے حضرات کی ان عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان پر قادر نہیں ہے. اب ایک گروہ ہے ہمارے ساتھیوں میں سے جو کہتا ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے معنی میں، کہتا ہے جو ذاتی طور پر مالک نہیں، جو ذاتی طور پر مالک نہیں. اچھا بھائی، یہ کہاں سے نکلا ہے ذاتی طور پر مالک نہیں ہے؟ بھائی جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اختیارات دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جو ذاتی طور پر مالک نہیں. قرآن کو بدیچہ اطفال نہ بنائیں خدا را. آپ یہ مانا کیا کرتے ہیں راج عملے کو کا؟ کیا کرینا ہے اس پر کہ ذاتی طور پر مالک نہیں ہے اور اختیاری طور پر کائنات کے مالک ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ کہاں سے مانا نکلا؟ تو پھر وہ چابیاں آپ کو دی گئی، حضرت عمر کیوں تلوار سونچ کے کھڑا تھا؟ جب حضرت فوت ہوئے ہیں تو حضرت عمر تلوار سونچ کے کھڑا تھا نا. جو شخص کہہ دے کہ حضرت محمد رسول اللہ فوت ہو گیا، اس کی گردن اتار دوں گا، کیونکہ امام کائنات نے خبر دی ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے کی چابیاں رکھ دی ہیں. تو عمر یہ نہ سمجھا کہ کیسر و کسرا کے چابیاں میرے ہاتھ میں رکھنے سے مراد جو زبان دراز دنیا آنے والی ہے ان کا منہ بند کرنا ہے، کہ نبی نے اپنے ان خلیفوں کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، وہ متعدد کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا ہاتھ کبھی عثمان کو متعلق کہا جاتا ہے، ہاتھ ید عثمان، نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اور یہاں عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو اپنے ہاتھ قرار دے رہا ہے امام کائنات، کیونکہ کیسر و کسرا کے خزانوں کی چابیاں تمہید اس کی ابو بکر صدیق کے دور میں بند گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چابیاں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال کچھ بات بنے نہ بنے چکر آپ لگا سکتے ہیں، بات ہاں بنے نہ بنے. ہاں جی، یہ تمہاری خوبی ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سوائے السبیل. کہہ دیجیے اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو سوا حق کے، مت پیروی کرو قوم کی خواہشات کی جو گمراہ ہو گئے پہلے سے، اور لوگ بہت سی دنیا کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھڑک گئے. فرمایا کہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو، نصارہ کو اور نصارہ کا غلو کتنا بڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کر رہے ہیں, اور کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ تینوں میں ایک, کبھی وہ تین ایک کیسے ہوئے. اچھا بہرحال یہ اللہ رب العزت نے یہ ان کے متعلق تنبیہ کی ہے کہ ان کی پیروی مت کرو, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس غلو کو چھوڑو. فرمایا لوئل الذین کفر من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک مما سبقان یعتدون. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ لعنت کیے گئے وہ لوگ جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسی ابن مریم کی زبان پر, بس اب اس کے تو انہوں نے نافرمانیاں کی. مکان یا تدور, اور تھے وہ حد سے تجاوز کرتے. زبور میں اللہ نے لعنت کی ان پر داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی, ہاں جی. اور اسی طرح انجیل میں ابن عباس کہتے ہیں ہر زبان کے ساتھ وہ ملعون ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات میں, اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زبور میں, اور عیسیٰ ابن مریم کے عہد میں انجیل میں, اور امام کائنات کے عہد میں قرآن میں. مفسرین نے کہا کہ یہود ہفتے کے دن میں انہوں نے زیادتی کی تو ان پر داؤد علیہ السلام نے بدعا کی تو ان کو اللہ نے بندر بنا دیا, اور اصحاب مائدہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کفر کیا تو انہوں نے ان پر بدعا کی, ان کو خنزیر بنا دیا. فرمایا کہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون, وہ نہیں باز آتے تھے برے کاموں سے, کیا انہوں نے اس کو, البتہ برا ہے وہ جو کرتے تھے. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون, دیکھتا تو بہت سے لوگوں کو ان میں سے وہ دوست رکھتے ہیں کافروں کو, البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کی جانوں نے ان کے لیے, یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فلو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون. فرمایا اور اگر وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے اور اس چیز کے جو نازل کی گئی طرف اس امام کائنات کی, تو نہ پکڑتے ان کو بیلی, لیکن اکثر ان کے ان میں سے فاسق ہیں. ولکن کثیر منہم فاسقون. فرمایا کہ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا یستکبرون. پہلی آیات میں یہودیوں اور نصارہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں, اور ان کی گمراہیاں اور ان کا کجیاں بیان کی گئی ہیں, اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ انتہائی عداوت رکھتے ہیں, اور اسی واسطے انہوں نے ان کو عداوت میں مشرکین کے ساتھ اللہ نے ملا کے ذکر کیا ہے, اور نصارہ جو ہے ان کی بنسبت یہودیوں کی بنسبت ذرا مسلمانوں کے قریب ہیں, لیکن ہر دور میں نہیں, یہ اس دور کی بات ہے, ہر دور میں نہیں اس دور کی بات. تو بہرحال پھر بھی اگر پورا تجزیہ کرے تو یہودیت عداوت میں ہر دور میں بڑھ جاتی ہے, اور اہل کتاب کے لوگ یہ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی زبردست عداوت بیان کی ہے, میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے, آپ لوگوں کے ذہن نشین ہونی چاہیے وہ میرے بیانات جو اس کے بارے میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. تو فرمایا البتہ پائے گا تو زیادہ سخت لوگوں میں سے عذروِ عداوت کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, کن کو پائے گا, یہودیوں کو, اور ان لوگوں کو جو مشرک ہوئے, اور البتہ پائے گا تو ان سب سے زیادہ قریب ادرو محبت کے لیے لذین امن ایمان والوں کے لیے الذین قالوا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں ذالک بانہم منہم قسیسین یہ اس وجہ سے کہ ان میں کچھ علماء ہیں اور راہب ہیں راہب کی جمع وانہم لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتی دراصل یہ آیت نازل ہوئی ہے نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ان کا ایک وفد آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ ایمان لائے اگلی آیتیں ان کے بارے میں ہیں کہ جب وہ آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی اتنا روتے ہیں کہ آنکھیں بہ نکلتی ہیں اور اس کے بعد ابشی نے نجاشی نے اپنے لڑکے کی قیادت میں 70 آدمیوں کا ایک مزید وفد اسوار کیا کشتی میں کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن افسوس ہے کہ وہ کشتی راستے میں ڈوب گئی اور وہ آگے نہ پہنچ سکی بہرحال دیکھو جس ملک کا حکمران اور بادشاہ مسلمان ہو جائے اور وہ اتنے آدمی وہ بھیج دے اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ پڑھنے والا کوئی آدمی نہ ملے گا ہے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ شاید ابشا فوت ہو گئے ہیں اور 70-80 آدمیوں کا ایک وفد بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں اس سے بھی پہلے ایک وفد بھیجا اور حضرت کا جو نکاح ہوا ہے ام حبیبہ سے اس کا مار امام کائنات کی طرف سے 4000 درہم شاہ حبشہ نے دیا اور یہ میرے رفقاء کرام کہتے ہیں ویسے تو جنازہ غائبانہ جائز نہیں ہوتا تو نجاشی کا تو بخاری میں آ گیا کہتے ہیں وہاں تو کوئی جنازہ نہیں پڑھنے والا تھا اس لیے یہ کتنی فطری بات ہے کہ اللہ سولہ دین ہے ملوک اگر وہ تنہ تنہا ہی مسلمان ہوتے تو اس کی بادشاہی چل سکتی تھی کہتے ہیں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں اللہ واقعی یہ تقلید ہے جو کتنی کتنی عظیم حدیث سیاح کو نکل گئی اس کے یہ بھیانک نتائج کہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کر لی جیسے کہ مولانا نے کہا تھا نا تھانوی نے کہ اپنے مرشد کو لکھا تھا کہ سب سے پہلے جب حدیث ہمارے مسئلے کے خلاف آتی ہے تو جی کرتا ہے کہ اس کا انکار کر دیں لیکن انکار تو کر نہیں سکتے پھر کیا کرتے ہیں پھر اس کی تعویل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ہاں وہ ایسی تعویل ہو جس پر ہمارے دل بالکل مطمئن نہیں ہوتے اللہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور جب سنتے ہیں وہ اس چیز کو جو نازل کی گئی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن کو تو دیکھتا تو ان کی آنکھوں کو کہ بہ نکلتی ہیں وہ آنسو مبالغہ ہے نا رونے میں یعنی اتنا روتے ہیں قرآن سن کے اس چیز سے جو پچھانا انہوں نے حق کو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں لکھ لو ساتھ ان لوگوں کی جو تیری توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت کے گواہ ہیں اللہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے 11 آدمی ابشے میں ہجرت کر کے گئے مکہ سے حضرت عثمان وغیرہ بما اپنی بیوی نبی علیہ السلام کی بیٹی کے اور پھر اس کے بعد 82 مرد اور کچھ عورتیں دوسری دفعہ دوسرے قافلے میں گئے انہوں نے بہت زور لگایا آدمی پیچھے مکے والوں نے بھیجے اپنے سفیر بڑے بڑے تحفے تحائف دے کر کے کہ ہمارے آدمی کچھ ہمارے باپ دادے کے دین کو انہوں نے خراب کیا ہے وہ یہاں آ گئے ہیں روٹ کے وہ واپس کیجیے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ امیر تھا ان کا حالانکہ انہوں نے بہت بڑا ایک داؤ لگایا تھا کہ وہ چھوٹا جو دروازہ ہے نا جس میں سر پہلے نیچا کرنا پڑتا ہے وہ بادشاہ کے سامنے سر نگونی ہونی ہوتی ہے انہوں نے توحید کے خلاف سمجھا, پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی, اور جو دونوں سفیر تھے ان کو خوب موقع ملا اس بات کو چھالنے کا, دیکھو یہ تمہارے کتنے گسا, دیکھو کتنی گستاخی. لیکن جب حضرت جعفر طیار نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کیا پڑھا, سورہ مریم کی آیتیں پڑھی, اور جب یہ آیتیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان ہو گئے تو وہ لاٹ پادری جو اس کتاب کو پرکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ صحیح ہے اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے کہ نہیں, اتنے روئے کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئیں اور کتابیں اکٹھی کرنے کا بھی ان کو ہوش پہ رہنے دیا, قرآن کا اتنا اثر ہوا ان پر, اور بادشاہ کے روتے روتے داڑھی بھیگ گئی, داڑھی بھیگ گئی, اور ایک مسواک کا تنکا لے کے کہنے لگا اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو مقام ہے وہ وہی ہے جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے, تنکا بھر نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم, کی گل میں وقت ہو گیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاہدہ والے جو تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو اصحاب سبق تھے ان کو بندر بنا دیا گیا. ہاں جی بس بھائی اقول قولی ہاضا و باللہ التوفیق.